Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskich Radia, sobota, 12 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek przed historyczną szansą rozpoczyna się finał Wimbledonu. Na granicy z Litwą służby zatrzymały kolejnego kuriera z migrantami. Wiemy, jaki jest najzabawniejszy naród świata. W serwisie wyniki ankiety z kilkudziesięciu krajów. To pierwszy w karierze Igi Świątek finał Wimbledonu. Pojedynek powinien właśnie się rozpoczynać na trawiastych kortach w Londynie. Rywalką jest Amerykanka rosyjskiego pochodzenia Amanda Anisimova. To szósty finał wielkiego szlema Igi Świątek. Wszystkie poprzednie wygrała. O tym finale więcej za chwilę w sporcie. Są zarzuty i wniosek o areszt dla sprawców tragicznego wypadku na stołecznej Wisłostradzie, w którym zginęli ojciec z 13-letnim synem. Dwaj mężczyźni, którzy po zderzeniu z motocyklem uciekli, zostali przesłuchani i przyznali się do winy. Kierowca, 23-letni Dawid F., usłyszał zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mówił prokurator Piotr Skiba. 23-latkowi grozi od 5 do 20 lat więzienia. Drugi z mężczyzn, 37-latek, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. Grozi mu do 3 lat więzienia. Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Kierowca w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. W samochodzie ujawniono środki odurzające w postaci mefedronu, jak również pustą butelkę po alkoholu. Trwają czynności w tej sprawie. Policja poszukuje dodatkowych świadków. Jeden już się zgłosił. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Podlaski oddział Straży Granicznej zatrzymał kolejnego kuriera z 3 migrantami, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Rano z kolei polscy pogranicznicy przekazali litewskim funkcjonariuszom 13 migrantów, którzy wczoraj nielegalnie przekroczyli granicę i zostali zatrzymani przez służby. Po wprowadzeniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą służby skontrolowały już 75 tysięcy osób i 34 tysiące pojazdów. Po kolejnych groźbach celnych Donalda Trumpa przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiada podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do ochrony interesów krajów Unii. Ursula von der Leyen nie wyklucza wprowadzenia proporcjonalnych środków odwetowych. Amerykański prezydent zapowiedział nałożenie od 1 sierpnia 30% ceł na towary z Unii Europejskiej i Meksyku. List w tej sprawie Donald Trump opublikował na swoim portalu społecznościowym. Donald Trump podkreślił, że jeżeli Unia Europejska lub Meksyk odpowiedzą wyższymi cłami, to w konsekwencji Stany Zjednoczone dodadzą tę wartość do ustalonych właśnie swoich 30%. Unia Europejska dążyła do zawarcia przynajmniej wstępnego porozumienia, które uchroniłoby ją przed zostaniem kolejnym adresatem listów od Donalda Trumpa, których narzuca on nowe ogólne taryfy celne na eksport do USA. Unia sprzedaje łącznie do Stanów Zjednoczonych więcej towarów niż jakikolwiek inny kraj. Według biura przedstawiciela handlowego Białego Domu całkowity import towarów z Unii Europejskiej przekroczył 553 miliardy dolarów w 2022 roku. Donald Trump wysłał w tym tygodniu podobne listy do 23 innych partnerów handlowych, w tym Kanady, Japonii i Brazylii, ustalając ogólne stawki celne w wysokości od 20 do 50%. W listach nowe poziomy ceł są przedstawione głównie jako niezbędny element wysiłków administracji Donalda Trumpa, zmierzających do szybszego ustanowienia wzajemnego globalnego systemu handlowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Wiemy, jaki jest najzabawniejszy naród świata. To Czesi. Tak przynajmniej wyszło z badania. Przeprowadzona w 30 krajach ankieta wykazała, że to właśnie nasi południowi sąsiedzi najczęściej sięgają po humor w codziennych sytuacjach. Autoironia i cięta riposta. To według badania przeprowadzonego dla platformy Remitly wyróżnia czeskie poczucie humoru. My, i mówię teraz swoim czeskim ja, chętnie, czasami bardzo złośliwie śmiejemy się z samych siebie. Mówi Jakub Medek, pochodzący z Czech, dziennikarz Radia Tok FM i autor podcastu Czechostacja. Tylko tu zastrzegam, to my się możemy śmiać z samych siebie. Źle znosimy, kiedy z nas śmieją się inni. Niekiedy jest to rzeczywiście czarny humor. Jest to też humor, w którym raczej nie ma świętości. Wyjaśnia Jakub Medek. I zgadza się z zawartą w raporcie tezą, że poczucie humoru pomaga Czechom przetrwać trudne momenty. Ten czeski humor w kontekście historycznych doświadczeń mojego narodu, on zawsze był jakimś sposobem radzenia sobie z rzeczywistością. Był formą ucieczki od tej rzeczywistości. My dzisiaj nadal wciąż czasami zamiast coś rozwiązać, jakiś problem, wolimy go wyśmiać. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Iga Świątek już za chwilę rozpocznie grę w wielkim finale Wimbledonu. Ma szansę na piąty wielkoszlemowy tytuł. Rywalką Polki jest Amerykanka Amanda Anisimova. Na trybunach mecz obserwuje księżna Kate, która będzie wręczać puchar zwycięzczyni. Najlepszy wynik Igi do tej pory w Londynie to ćwierćfinał. Jest więc ewidentny progres. W jakim elemencie Polka szczególnie poprawiła swoją grę, zaobserwowała Agnieszka Radwańska, finalistka Wimbledonu z 2012 roku. Na pewno się lepiej porusza, troszkę bardziej czuję tą trawę pod nogami i widać, że gdzieś tam też ta gra w defensywie, w obronie jest lepsza. To ewidentnie widać, bo wiadomo, w ataku zawsze dominuje i to ma absolutnie dopracowane do perfekcji. Ale tak, ta gra w obronie jest tutaj inna i to widać w tym roku. Nie da się ukryć, że gdzieś tam czasem trzeba też w obronie grać. Mimo tego, że się jest ofensywną zawodniczką, to ta obrona jednak gdzieś tam musi też być. Iga i Amanda rozgrzewają się na korcie. Za chwilę początek wielkiego finału. Dodam, że w grze podwójnej juniorów wygrał Polak Jakub Ważny. To jego drugi młodzieżowy triumf w wielkim szlemie po French Open. Znowu w parze z Finem Oskarim Paldaniusem. Coś się zacięło w trybach gry naszych siatkarek, które rywalizują w Lidze Narodów. Wczoraj przegrały z Brazylijkami. Dzisiaj nie udało się ograć gospodyń turnieju Japonek. Porażka 1-3. To trzecia porażka biało-czerwonych w 11 meczu, a jutro kolejne spotkanie z Bułgarkami rano o 7:30. W kolarstwie zakończył się przedostatni etap kobiecego Giro d'Italia. Wygrała Australijka Sara Gigante. Druga była Włoszka Elisa Longo Borghini, która została nową liderką wyścigu. Ma 22 sekundy przewagi nad Szwajcarką Marlene Reusser. Panowie jadą za to dookoła Austrii i jest kolejny dobry występ Rafała Majki. Był drugi na pierwszym etapie, jest trzeci na czwartym. Zwyciężył Meksykanin Isaac del Toro, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A w Tour de France trwa 8 etap. O wynikach poinformuję w serwisie sportowym o 19:00, o 17:40 zapraszam na studio Euro przed ostatnim meczem piłkarek na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj gramy z Danią. W zachodniej połowie kraju pochmurno i deszczowo, we wschodniej przelotny deszcz i większe przejaśnienia. Od 16 do 20 stopni, cieplej miejscami na wschodzie 22-24 stopnie. Autopromocja. Otrzymał tegoroczny paszport polityki, choć i bez niego od dawna gra po całym świecie. Do trójki wpada dosyć często, zwykle z własną muzyką, bardzo eklektyczną, ale tym razem zaprezentuje cudzą. W domu nie mam odtwarzacza CD, odtwarzam głównie właśnie płyty winylowe. Może wybrać wszystko. Jak on się zmieści w zaledwie 2 godzinach? Na winylu dzielimy płytę na 2 połówki. Audycję Rezydencja w tym tygodniu oddajemy Kubie Więckowi. Do usłyszenia w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 trwa. Tylko do 24 lipca zamów najnowszy smartfon Galaxy i zyskaj 2 razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1300 zł oraz nawet do 2,5 tysiąca zł zwrotu za swój dotychczasowy smartfon w programie Odkup od Samsung. Dodatkowo możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Politechnika Lubelska ma pierwsze miejsce pod względem liczby patentów wśród polskich uczelni. Zapraszam na studia i do współpracy. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Robot koszący z aplikacją marki Parkside. Aż 300 zł taniej. Jedynie za 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Dzień dobry. Tygodnik muzyczny. W tym tygodniu Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie i polecamy się do 19. Będzie dużo nowości, będą single, będą płyty, zapowiedzi, koncertów także. No i oczywiście wspomnienia z Openera i kalendarz muzyczny. Od niego właśnie zaczniemy. To Fleetwood Mac z najpopularniejszej płyty w swoim dorobku. Jest pierwszy gem dla Iggy Świątek. Mierzę się z Amandą Anisimową, przypominam. I będziemy na pewno w tygodniku muzycznym dziś, oczywiście poza naszym spotkaniem jeszcze z Adamem Maleckim w sprawie Euro, będziemy przypominać o tym, jak wygląda obecnie mecz Iggy Świątek, no bo myślę, że do 19 jest szansa, że coś się wyjaśni. Tymczasem zaczęliśmy dziś od Fleetwood Mac, to oczywiście Rumours, 77 rok się kłania. No i jedna z piosenek, w których pisaniu brała udział Christine McVie, która dziś obchodziłaby urodziny w 2022 roku, niestety zmarła, była jedną z tych czołowych kompozytorek, jeżeli chodzi o to drugie wcielenie Fleetwood Mac. A wcieleń wiele obserwujemy w świecie muzyki punk rockowej, bardzo szeroko rozumianej, i to od Idols przez Fontaines D.C., teraz po Turnstile, którzy też wyszli od hardcore punkowego grania i lądują w nieco bardziej alternatywnych klimatach, i podobne rzeczy dzieją się w przypadku zespołu Shame. Oni w piątek, wczoraj, opublikowali nowe nagranie Quiet Life. Taki ono nosi tytuł i właśnie tak brzmi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. of human love feels like. Deep spasms of underground joy. To oczywiście szkocki akcent, bo Barry Can Swim, czyli Joshua Spence Maney, to szkocki artysta w muzyce, bardzo ogólnie mówiąc, elektronicznej się obracający, ale też bardzo dużo jazzowych wpływów u niego słychać. No i oczywiście spektakularny sukces 2023 roku, czyli płyta When Will We Land, która zyskała naprawdę cały szereg fenomenalnych recenzji, no i oczywiście posłuch wśród fanów, który utrzymał się do roku 2025. No i teraz szerokim echem niesie się nowa płyta, która w ten piątek, czyli wczoraj, przypomnę, się ukazała. To jest płyta Loner i właśnie z niej wyciągnęliśmy nagranie Childhood. Barry Can Swim, na pewno jeszcze nie raz do tego artysty powrócimy. Pędzimy dalej, jeżeli chodzi o artystów brytyjskich, no to myślę, że ona nikomu nie jest obca, a przynajmniej w większości jest dobrze znana. Olivia Dean. God, I'm gonna miss this house. But I guess I'm moving out Sunday morning. All the things I couldn't live without, I don't need them now. God, I used to love this hair. Now there's something in the air, something calling. Overnight the clothes I always wore don't suit me anymore. She's always changing me without a word. I was just getting used to her. Keeps rearranging me a little bit. And I was just getting used to him. That lady, she's the man. I think she got a master plan. It's something I don't understand. That lady, she's the. It always had to be like this. Zapowiedź płyty The Art of Loving, która ukaże się 26 września. No i to też przypomina mi, że zespół Shame, który wcześniej się pojawił, też szykuje się na wrzesień z albumem Cutthroat. To nieco wcześniej, bo będzie to piąty dzień września. No i kolejna zapowiedź dziś w tygodniku muzycznym w Trójce wybrzmiała. A Olivia Dean to nagranie zaprezentowała słuchaczom już podczas londyńskich koncertów w czerwcu. No i myślę, że dowiozła zdecydowanie. No i na płytę bardzo czekam, doczekać się nie mogę i myślę,